Açık Gazete. Kainat, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Özdeş, Özdeş Özbay, Robi Tayar ve Selahattin Çolak ve bütün ekiple beraberiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete'yi bir yerden yapıyoruz. Önce şeyden bahsedelim, saatli marif takviminden. Bugün 19 Eylül Pazartesi. Yıl 2022, ay 9, gün 262, Hızır 137. 1444 Hicri, Sefer 23, 1438 Rumi, Eylül 6. Fırtına, İstanbul Rasathanesi'nin kuruluşu, 1576. Fırtına ve yağmur. Gün tarihi 447 yıl önce bugün 19 Eylül 1575'te 3. Murat tarafından yaptırılan İstanbul Rasathanesi 1580 yılında yıktırılmıştı. Büyük saatli marif takvimi. Herkes tekrar merhaba. Merhaba kainat demeyi bile unuttuk bu sabah. Değişik bir yayından başlıyoruz. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi Tayar ve Selahattin Çolak başta olmak üzere bütün ekip bir aradayız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, Biennale'nin de aslında bu Barın Han'ın ilk defa uzun bir aradan sonra açılmasının, kamuoyuna açılmasının 3. yıl dönümü tam bugün 19 Eylül'de. Onu da bir şekilde hoş bir rastlantı evet, sonucu oldu. Güzel denk gelmiş oldu. İyi denk gelmiş oldu. Evet, açılış parçamız da Radio Gaga'ydı. Queen grubundan dinledik. Sabah. Tek başıma oturur, senin ışığını seyrederdim ey radyo diyor. Benim gençlik dönemindeki tek dostum ve her şeyi bilmem neyi gerekiyorsa oradan dinlerdim ben, öğrenirdim. Bütün o eski zaman yıldızlarına, dünya Mars'tan dünyayı istila eden savaşlara filan. Sen verirdin bu bilgileri bize, onları güldürürdün bizi, beni de beni ve ötekileri de ağlatırdın. Biz uçabilecekmişiz gibi hissettirirdin. Hala o radyomu istiyorum. Şimdi duyduğumuz Laga Luga radyosu, bundan başka bir şey yok diyor Queen. Ve ama nedir yeni olan, hala radyo, seni hala seven birisi var diye giden sözleri. Bu şeyden yaptığımız yayınlarda, Barın Han'dan ve Biennale'de yaptığımız yayınlarda sık sık radyo şarkıları çalacağız. Şimdi öncelikle bir tarihte bugüne kulak verelim. 1893 yılında bugün Yeni Zelanda'da kadınlar oy kullanma hakkını kazanıyorlar. Çok erken bir tarihte elde edilen oy kullanma hakkı için Yeni Zelanda Kadın Hareketi 20 yıl boyunca mücadele ediyor. Üstelik diğer ülkelerdeki feminist hareketlerden farklı olarak Yeni Zelanda hareketine yerli Maori halkı ve işçi sınıfı kadınları da büyük destek vermiş. Sonuçta da sadece beyaz ve varlıklı kadınlar için değil, tüm kadınlar için bu hak tanınmış. İlginç bir şekilde Britanya İmparatorluğu'nda kadınlar uzun mücadeleler sonucu 1918'de bu hakkı kazanabilirken birçok Britanya sömürgesinde kadınlar çok daha erken tarihlerde oy kullanma hakkını kazanmış. İlk olarak Man Adası 1881 yılında, ardından da Yeni Zelanda 1893 yılında bugün kadınlara parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkını veriyorlar. Böylece Yeni Zelanda kadınlara oy hakkını tanıyan ilk devlet olmuş. Çünkü Man Adası pek o dönemde devlet, bağımsız bir devlet olarak geçmiyor. Evet, 1941'de bugünse Almanya'da Yahudilerin Davut Yıldızı takmaları mecbur kılınıyor. 1940'lı yılların başlarına kadar Yahudiler için Nazi Almanya'sı tam bir cehenneme dönmüş durumda. Yahudiler bütünüyle memuriyetten atılıyor. Neredeyse her türden mesleği icra etmeleri yasaklanıyor. Okullardan uzaklaştırılıyorlar. Kısacası sosyal hayattan tümüyle dışlanıyorlar. Nazilerin arka arkaya Avrupa devletlerini işgal etmesi ve buralarda ölüm kampları oluşturmasının ardından Yahudilere yönelik ırkçı uygulamalarda da şiddetin dozu artıyor. 19 Eylül 1941'de uygulanmaya başlanan bir polis yönetmeliği var. Buna göre 7'den 70'e bütün Yahudiler giysilerinin görünür bir yerine sarı renkli bir Davut yıldızı takacak. Sokağa günde ancak birkaç saat çıkabilecekler. Kollarında yıldız olan Yahudilere sokaklarda her türden eziyet yapılıyor. Pek çok dükkan sahibi Yahudilere bir şey satmayı reddediyordu. Böylece Yahudiler sosyal hayattan tamamen dışlanıyorlar ve ölüm kamplarına götürülmeleri kolaylaşıyor. Buna dair haberlerin yayılması da önleniyordu. Evet, bu şekilde tarihte bugüne son vermiş oluyoruz. Evet. Şimdi kısaca bugünkü yayında özellikle çok fazla zamanımız olacağını söyleyemeyiz. Söylediğimiz gibi Barınhan'da Biennale'deyiz ve bu 17. İstanbul Biennale'nin katılımcı sanatçılarından biri olan Açık Radyo hakkında da güzel, hoş yazılar çıkıyor birbiri ardından. Çelenk Bafra mesela gazete Oksijen'den harika bir yazı kaleme aldı. Ve diyor ki Türkiye'den, İstanbul'dan, Türkiye'den, gezegenden, hatta kainattan bilgi, yorum, haber getiriyor Açık Radyo diyor. Ve bu durumda böylece devam edecek, bizi aydınlatacak diyor. Ve şunu da söyleyelim, neredeyse 27 yıldır neredeyse tamamen bağımsız. Arabada veya eski bir müzik setinde FM bandını kurcalarken karşınıza çıkacak kadar klasik ve istikrarlı canlı yayınlarını gün be gün podcast'e dönüştürüp yazılı ve görsel web içerikleriyle destekleyecek kadar dinamik ve güncel. Aynı zamanda bir topluluk Açık Radyo. Gönüllülük esasıyla içerik üreten programcılar, zamanla destekçiye dönüşen dinleyiciler ve aileye dönüşmüş bir ekibin emekleriyle bugüne ulaştı diyor. Aynı şekilde Nazlı Pektaş da güzel bir yazı yazmış gazete Oksijen'de. Evet, o da bu Biennale'den biraz bahsetmiş ve burada sanatçı olarak yer alan gruplardan biri olan Açık Radyo'ya örnek vermiş. Şöyle söylüyor: çoğulcu bakışın, düşünmenin yıllardır radyolarımızdaki sesi demiş. 17. İstanbul Biennale'ine 26 haftalık Radyo Biennale programıyla katkıda bulunuyor. Tam da yukarıda söz ettiğim gibi demiş. Zaman içinde zaman yayılan bitemeyecek bir formda. Açık Radyo'nun Biennale katılımcıları ve izleyicileriyle diyaloğu Barınhan'da kurulan açık bir stüdyoda devam ediyor demiş. Biz de evet şu anda bu stüdyodan yayın yapıyoruz. Hatta bu yüzden bir takım teknik sorunlar yaşayabiliriz. Sesimiz gidip geliyor olabilir. Çünkü tabii ki buradaki stüdyonun koşulları radyomuzdaki gibi değil. Arkadan çeşitli sesler de duyabilirsiniz. Çünkü bir yandan sergi açıldı. Biraz sonra dinleyiciler de ya da sergi dolaşmaya gelenler de dolaşıyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir arkadan ses duyarsanız ya da bizim sesimiz gidip geliyorsa kusurumuza bakmayın. Evet, hoş bir kaostan bahsediyoruz. Evet, şimdi kısa kalan zamanımız içinde biraz da günün özetini yapalım saat 8'i çeyrek geçerken. Yani özellikle de şeyden bahsedelim ki bu yıllardır yayınlarını yapmaya çalıştığımız şey uğursuz bir haber zincirine dönüşüyor. İklim ve hava durumları korkunç. İtalya'da bir tsunami oldu ve 10 kişi öldü. 2-3 saatte 6 aylık yağış birden aldı. Ondan sonraki gelişmeler de ürkünç. Japonya'dan şimdi çok Nanmadol diye bir tayfun haberi var. Saatte 240 kilometre esen olağanüstü bir şiddette, korkunç şiddette bir tayfunun karaya vurduğu haberi geliyor ve 7 milyondan fazla insana evinizi, iş yerinizi terk edin uyarısı gelmiş. Yani bu evet, dün akşam da üstelik bu. Şu anda sabah yeni bir bilgiye henüz ulaşabilmiş değiliz ama akşam saatleri olduğu için hatta uyarı yaparken evi terk etmeyin ama sığınaklara sığının demişler. Çünkü akşam vakti yolların ne olacağı belli. Çünkü elektrikler de kesikmiş. Yaklaşık 200 bin hane elektriksizmiş şu anda bu koşullar altında. Elektriksiz olunca tabii internet bağlantısı, haberleşme tabii, de evet, fevkalade etkileniyor. Bu yollarda yani elektrik yok. Yani ışık en yok. Önemli, ulaşım da yok. Evet, yani büyük bir şey var. Yani 7 milyondan fazla insana giden uyarıya bir baktık. İstanbul'un neredeyse yarısı eder bu. Yani bütün İstanbul'un yarısına boşaltın ya da dikkatli olun demek gibi. Başkent Ankara'nın tüm nüfusundan epey fazla, iki İzmir'e yakın öyle bir nüfus kıyaslaması da yapıyor insan ister istemez. Ve Nanmadol 81 santim yağış olmuş. Yani bir metreye az kalmış, 4'te 3 metre. Evet. Bu akıl almaz bir şey. Ve bayağı ciddi bir şey var. Öte yandan Puerto Rico'da orada da 64 santim yağış var ve Fiona galiba adı değil mi? Evet, Fiona'dı. Fiona hortumu orada da ve acil yardıma ihtiyaç duyacakları zaten büyük şeyden, daha önceki büyük kasırgadan, tayfundan nasibini almış ve hala kendini tam toparlayabilmiş değil Puerto Rico. Dolayısıyla durum gayet berbat. Hemen başlangıçta söylemiştiniz İtalya'daki sel felaketlerinde 10 kişi öldü diye. Orada da 2-3 saatte 6 aylık yağış meydana geldi diye muazzam bir bilgi vardı BBC Türkçe'nin haberinde. Tabii bunu açıklayan oranın valisi. Bu felaketin yaşandığı şehirlerden birinin valisiydi. İşin en ilginç taraflarından biri de İtalya ile ilgili olarak Marche diye bir bölgeye vuruyor. Evet. O bölgede de iklim meselesinin hemen hemen hiç konuşulmadığı ve iktidara gelecek olan bu biraderler, İtalya'nın biraderleri, aşırı sağ, evet, hatta faşist diyebileceğimiz partinin merkezi orada. Öyle mi? Evet, bu ayrıntıyı bilmiyordum. Birdenbire değiştirmeye başlamışlar söylemi. Evet, iklimde etkili olabilir filan diye. Yani çok kaotik bir dönemden bahsediyoruz. Bundan da söz edelim. Giorgia Meloni'ydi değil mi? Kadın evet, Meloni. Evet. Onu gidip hemen ziyarette bulunmuş, yani neler oluyor filan diye. Öyle mi? Çok yakın yanılmıyorsam. Tabii bu hafta sonu, evet. Bu hafta 25 sonu. Eylül'de. Evet, birdenbire iklimi ciddiye almaya karar vermişler anladığım kadarıyla. Öte yandan gazete duvar şeyden, oksijenden önemli bir bilgi var. Prestijli Alman kurumu araştırma merkezi Max Planck'tan bir rapor var ve Türkiye ve çevresinin de bulunduğu bölgenin iklim krizinin tam göbeğinde olduğu. Türkiye başlıca kirleticiler, karbon salanlarda da liste başında ilk 5'te geliyor. Bu da çok önemli, evet, bir şey. Yani Max Planck gayet ciddi bir kuruluş olduğunu da belirtmeliyiz herhalde. Türkiye'nin fosil yakıt projeleri de, kömürlü termik santral projeleri de devam ediyor tabii bir yandan. Evet, yani de, azaltmak şöyle dursun, artacak gibi de duruyor. Evet, yani oradan biraz bilgi verelim. Yani Max Planck Kimya Enstitüsü'nün raporu korkutucu gerçeği gösteriyor diyor. Doğu Akdeniz ve Batı Asya, işte bizim de bulunduğumuz, tam bulunduğumuz nokta bu. Her 10 yılda 0.45 derece, yani dünyanın genelinin 2 katı hızla ısınıyor diyor. Bu son derece dikkate alınması gereken ciddi bir görüş. Ve toplamda 400 milyon insanın, yarım milyara yakın insanın, nüfusun bir tehlike altında olduğunu belirtmişler. Review of Geophysics dergisinde yayınlanmış bu bilimsel rapor. Ve 100 yılın sonuna kadar da, burada gene tüyler ürpertici bir uyarı daha var. Sanayi çağı öncesi döneme kıyasla 5 dereceye kadar yükselebilir. 5 derece yaşanabilir bir dünya olmaktan canlılar için, insan da dahil, çıkıyor. Yani yok, evet. Mümkün değil 5 derecede yaşamanın. Yani ayrıca da 1950'lerden bu yana 5 kat artan bölge nüfusunun 2050'ye kadar 600 milyonu bulması bekleniyormuş. Yani yoğun kentleşmeler, şehirleşmeler, bölge çapında ciddi hava kirliliği de var. Yani böyle bir durum ve Türkiye en çok kirletenler listesinin başında işte geliyor, başlarında İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Irak'la beraber ilk 5'e giriyor. Bu 5 ülke tek başlarına, sadece bu 5'i 2010'larda bölgedeki toplam karbondioksit emisyonlarının 4'te 3'üne, %70'üne, 73'üne ve son 50 yıldaki emisyon artışının ise salım artışının %74'üne kaynak oluşturuyor. Dehşet verici bir rapor değil mi? Evet, kesinlikle. Gazete Oksijen de var. Ayrıca da Gazete Oksijen bir de şeyi de yapmış. Bölgedeki buzullarla ilgili olarak ciddi bir şey. Hakkari'deki Cilo buzullarının %48'inin 30 yılda eridiğini belirten Nimet Kıraç'ın Hakkari'den yaptığı çok ayrıntılı bir araştırma yazısı var. Yani en büyük kara buzullarından Cilo'nun yarısı sadece 30 yıl içinde yok olmuş eriyerek ve bu hızla devam ederse diyor uzmanlar 10-12 yıla kadar geriye hiçbir şey kalmayacağını söylüyorlar ki bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu da aslında şeyden öğrenebiliriz. Murat Türkeş'ten, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Politikaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi kendisi. Zaman zaman radyomuzda da kendisiyle mülakatlar yayınlamıştık. Kaybolan şeyin aynı zamanda bölgenin tatlı su kaynağı olduğunu söylüyor. Yani sanayileşmiş ülkelerin sorumluluğu daha fazla ama günümüzde herkes yiyip içiyor, herkes enerji tüketiyor. Dolayısıyla buzulların erimesinde herkesin sorumluluğu var diye de söylemiş ve çok oralara otel yapılması, turistik tesisler falan çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Bu geçtiğimiz 2 yıl içerisinde ne kadar çok verdik ama bu tarz haberler. İsviçre, İtalya Alplerindeki buzulların eridiği, hatta bir daha hiçbir zaman eski seviyelerine gelmeyeceği, en son İsviçre'deki buzulların erimesiyle 2000 yıllık yürüyüş patikaları tarihi yollar bulunmuştu örneğin. Hatta Grönland buzullarının tamamen erimekte olduğu, geri dönüşü olmayan bir şekilde erimekte olduğu söyleniyordu. Tabii Judy'deki buzulların da etkilenmemiş olması mümkün değil. Ama erime hızının gerçekten ürkütücü olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bu iç açıcı olmayan haberlere devam edeceğiz herhalde. Yani büyük petrol devlerinin de yeşil hedefler koyuyorlar ya sürekli olarak ortaya. Onun yeşil badan olduğunu sürekli olarak söylemeye çalışıyoruz. Yepyeni bir haber çıktı. Gizli belgelerde, aralarındaki yazışmalarda, bu dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinin bütün dünyaya alenen yalan söyledikleri, dahası da bu gaslighting dedikleri, yani sorumlusu aslında sizsiniz, bireysel sorumluluğunuz diye sorumluluğu da bize yıkıyor. Biz insanlara yıktığı öyle bir şey değil mi? Oliver Milman'ın haberi. Evet, yani aslında bu Amerika'daki kongrede sürmekte olan bir duruşma mı denir bilmiyorum. Araştırma, soruşturma, soruşturma aslında. Demokrat soruşturma. Senatörlerin başını çektiği büyük Amerika'da işte iş yapmakta olan, yani petrol çıkarmakta olan büyük şirketler, fosil yakıt şirketler, Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP vesaire gibi, BP gibi şirketler hakkında bir soruşturma yürüyor ve hatta kongrede dinleniyorlar. Yani taraflar dinleniyorlar, fakat tabii bu şirketlerin CEO'ları, yöneticileri genelde katılmayı reddediyorlar. Bu soruşturma sırasında da özellikle eski çalışanlarının sızdırdığı belgeler ya da ele geçirilen böyle belgeler var. Şu anda third hearing diyorlar. Bu hearing'i nasıl şey yapmak lazım bilmiyorum. Soruşturma gibi aslında. Soruşturmanın işte tarafları dinleme aşaması. Evet, kongreye aşağı gidiyorlar, sorular soruluyor kendilerine, onlar da yanıt veriyorlar. Buna hearing deniyor. Bu aşamada, bu üçüncü hearing buluşmaları sırasında ortaya çıkan belgeler bunlar. Guardian gazetesinde de Oliver Millman haber yapmıştı. Evet, bu da son derece yani bilinen ama ispatlandığı zaman özellikle insanı gerçekten tiksindirecek kadar kötü bir sinisizmin, yani hiçbir şeyi, kendi karları dışında hiçbir şeyi ciddiye almadıklarını, evet, hayatta gösteren kötücül bir şey olduğunu da ortaya koyuyor. Belgelerde inanılmaz şeyler söyleniyor, yani boş verin, aldırmayın iklim aktivistler ne diyor. Tabii yavaş yavaş Paris anlaşmasının referanslarını çıkaralım kendi, evet, yeşil işte dönüşüm reklamlarımızdan falan diye konuşmuşlar. E-mailler çıkmış kendilerine CEO'ya. Şeylerle de dalga geçiyorlar aslında. Aktivistlerle evet, filan. Ama onun da ağır bir cevabını verenler var yani. Daha ayrıntısını sonra Gandhi'den, evet, de alıntı yapan, önce inanmazlar, sonra dalga geçerler. Evet. Sonradan da yalnız They wish bed bugs. Nasıl çeviriyorsunuz bunu? Şey yapmışlar, evet, tahta kurusu, yani yataklarını tahta kurusu bassın onların diyorlar aktivistlerin yani. Ama sonra siz kazanırsınız diyorlar. Evet, tamamen Gandhi'den, Mahatma, evet, Gandhi'den bir yaptığı bir alıntıyla demiş. Onu da şeyin diyeyim, Sunrise grubunun, evet, Varshini Prakash. Varshini Prakash, o da Hindistan kökenli, onun için Gandhi'yi de çok iyi biliyor tabii. Evet, devam edecek olursak, Britanya'da bir günde 50'den fazla iklim aktivisti açığa hapse altında, evet, hapiste kalmalarına şey olmuş. Evet, Just Stop Oil'ın çünkü eylemleri devam ediyor. 23 Eylül'de tabii bütün, yani bu cuma aslında bütün dünyada iklim grevi gerçekleşecek, Türkiye'de dahil olmak üzere. Ama öncesinde Just Stop Oil aktivistleri çeşitli eylemler yapmaya devam ediyordu. En son 50 kişi daha gözaltına alınmış. Birleşik Krallık'ta bununla ilgili yine Guardian gazetesinde de haber vardı. Evet, yani mahkemede sırtlarını dönmüşler yargıca. Evet, yargıçlara. Sandalyelerini havaya kaldırmışlar filan. Yargıcın söylediklerine pek uygun hareket etmemişler. Onlar da, yargıçlar da, hadi siz mahkeme kararlarını dinlemiyorsunuz, o zaman tutuklamış, yürüyün hapse diye tekrar tutuklamış. Evet, yani genç gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yazar, fotoğrafçı Erin McCarley çok çarpıcı bir uzun ayrıntılı yazı yazmış. İğriye iğri, doğruya doğru deme zamanı diyor. Kapitalizmin yarattığı ekolojik krizi içinde mahva doğru gidiyor dünya diye açıkça söylemiş. Ekonomik büyümeyi körükleyecek, daimi çevre yıkımına ihtiyaç duyan bir ekonomi var. Hafriyat ekonomisi diye adlandırıyoruz biz onu ondan sonra. Ve bizi bu korkunç durumun tam ortasına attı. Ve açıkça söylemiş Erin McCarley, genç bir kadın. Tek yol devrim. Bu ancak kapitalizm hakkında doğruları söylemekle başlar. Başka yolu yoktur. Evet, iklim aktivistlerinin de sloganı biliyorsunuz. Gerçekleri, evet, söyleyin. Gerçekleri söyleyin. Bu aslında ilginçtir. Yani iklim aktivistleri kendi jargonlarıyla bunu, kavramı kullanıyorlar tabii, ama Lenin'in neredeyse 100 yıl önce gerçekler devrimcidir dediği Gerçek gazetesini çıkarıyordu zaten. Evet. İskra. Romancı John Pfeffer de aynı şeyi yazıyor. Yani kapitalizmin hükmü altında sonsuz büyüme modelinin sürdürülebilir olmadığını kabul etmenin tam zamanı. Geçmekte bile diyor. Güzel distopya romanları var John Pfeffer'ın. ve yakından takip etmeye çalıştığımız yazar, düşünür ve aktivist Chris Hedges de aynı yönde bir yeni yazı yazmış. Şirketlerin dünyada yaptığı, bütün ülkelerde yaptığı darbe tamamlanmış durumda. Reforme etme, onları dizginleme çabası boşuna olur. Örgütlenip grevlerle kendi yolumuzu çizmekten başka yolumuz yok diyor. Aynı şekilde yakından takip etmeye çalıştığımız yazar, düşünür ve aktivist George Monbiot da bu Britanya'da yeni gelen başbakanın Liz Truss'ın Truss ekonomisi diyor. Truss ekonomi adını vermişler. Fanatik, hayalci bir inanç ve Britanya'nın ihtiyacı olan son şey diyor. Muhafazakarların kayıtsızlığıyla işçi partinin pısırıklığı arasında Britanya'yı aşırı sağın ele geçirmesi hiç de uzak bir olasılık değil diyor. Bunu da ilk defa söylüyor doğrusu. Durumumuz böyle. Ara vereceğiz şimdi ve ondan sonra da Selim Badur'la beraber olacağız. Evet, o zaman reklama çıkabiliriz. Reklama çıkabiliriz. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Özdeş, Robi, Selahattin de orada galiba. Evet, herkes burada. Herkes burada, bütün ekip buradayız. Ben bugün bir seyahat nedeniyle bulunamadım Çembertaş'ta, Barınhan'da ama eğer iki hafta bundan sonraki Korona Günleri programını yine oradan yaparsanız muhakkak geleceğim. Böyle bir önerim ya da böyle bir isteğim olacak. Bir de başta Ömer Bey'in bahsettiği hacı teknik bir takım sorunlar yaşar mıyız konusu hiç olmadı, gayet güzel gidiyor. İyi, yayın bu da çok iyi bir şey, çok keyifli. Peki hayırlı olsun yeni mekanınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Efendim bu korona günlerine yine uygun görürseniz bir takım başka enfeksiyon hastalıkları. Ben bu bilgileri Dünya Sağlık Örgütü'nün çeşitli raporlarından okuyarak aktarmaya çalışıyorum. Yani maymun çiçek virüsü enfeksiyonların sayısı 16 Eylül itibariyle 61.282. Şimdi burada garip bir şey var. Bu konuyla ilgili bilgileri önümüzdeki programa bırakacağım. Birikiyor burada da garip şeyler. Çünkü şu anda bu enfeksiyon hastalığına karşı çiçek, bildiğimiz klasik çiçek aşısı uygulanıyor. İşte bunun sayıları arttırılıyor. Aşı yapılan merkezlerin sayıları arttırılıyor. Birdenbire bir yayın çıktı. İyi de o aşı bu hastalığa bir şey yapmıyor ki diye. Bu da garip bir şey. Bunu evet. İşe yaramıyor anlamında yani. Evet yani bunun ilgisi yok falan gibi. Niye yapıyorsun diyen bir görüş ortaya atıldı. Bunu da tartıştır. Biraz daha irdeleyip ondan sonra sizlerle, dinleyicilerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi 61.282 olgu dedim. Listede bütün ülkelerin dökümü de var. Türkiye'den bir olgu deniyor ama Sağlık Bakanlığı 11 olgudan bahsetmişti. Çiçek, maymun çiçek enfeksiyonu gibi. Niye 11 ama niye Dünya Sağlık Örgütü'nün listesine 1 diye giriyor hala? Bu tam bilmiyorum nedenini. Maymun çiçeğini bir kenara bırakalım. Şimdi başka bir takım enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkmaya başladı. Çeşitli sorunlar var. Göreceksiniz sorunların çıktığı ülkeler hemen hemen tamamı gelişmekte olan ülkeler. Bazı hastalıklar eski, klasik, bildik, artık bitti dediğimiz ama hortlayan hastalıklar. Örneğin Moğolistan. Moğolistan'da 11 adet veba şüpheli olgu bildirildi. Bubonik veba ya da Türkçe deyimiyle daha yaygın kullanılıyor. Hıyarcık vebası deniyor. Lenf bezlerinin şişmesiyle, kemiricilerin ısırması ve pire aracılığıyla geçen Yersinia ismi verilen bir bulan kişinin ismiyle anılıyor. Yersinia pestis. Bir veba enfeksiyonu, yani bu vebayı artık unutmuştuk biz ya da olmaması gerektiğini düşünüyoruz 21. yüzyılda ama Moğolistan'dan böyle bir küçük odak saptandı. Brezilya'da acil kliniklere başvuran yüksek ateşle başvuran hastaların %3.5'unda Rickettsia dediğimiz bir bakteri saptandı ki bu ilginç, çok yaygın bu şekilde hani hastaneye başvuranlarda sık görülen bir etken değildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde menenjit olguları, 60 kadar menenjit olgusu çıktı ki geçen yıl 205 kişi ölmüş bu ülkede menenjitten. Aynı zamanda Ebola vakası bildirildi. Nijer'de deng ateşi, Küba'dan gelen bir kişide importe bir vaka. Erkek 47 yaşında bir hasta, COVID hastası. Yapılan araştırmada bu deng ateşi, kanamalı bir ateş türü, bu Kırım Kongo kanamalı ateş grubundan bir etken ve onun oluşturduğu enfeksiyon. Hindistan'da ve Gambiya'da bu ilginç, nedeni bilinmeyen bir takım ölümler olmaya başladı. Ateş, terleme gibi ortaya çıkıyor ki örneğin Gambiya'da 335 olgu var böyle. Böbrek fonksiyonlarında bir sorun var. Böbrekleri tutan bir enfeksiyon hastalıkları. Kaynak çok ilginç, saptanmış. Parasetamol, bu çocuklarda genellikle hani ateş düşürmek için falan kullanılan bir şurup. Parasetamol toz halinde, bir de onun çözündürücüsü var. İşte bir sıvı var yanında, içine koyup çalkalayıp kullanıma sokuyorsunuz. Bu sulandırıcının içinde boya ve tekstil endüstrisinde ve nem tutucu olarak kullanılan dietilen glikol bulunmuş. Bir oldukça toksik madde. Toksik madde çocukların ateşi düşsün diye verilen parasetamol ilacının içinde çocuklara veriliyor demek ki istenmeden ve böbrek fonksiyonlarını, böbrek yıkımına kadar giden bir sorun yaratıyormuş. Bu çok çok tuhaf bir şey, garip bir şey. Zimbabwe'de kızamık salgını var. 698 çocuk yaşamını yitirdi. 6000 küsur olgu var. Aşılamada sorun var. UNICEF diyor ki aşılamayı düşük tutarsanız eğer bu sorun devam eder. Buna dikkat et, çekin diyor. Bitiriyorum bu ülke turlar turunu. Ghana ve Mozambik'te aşı suçu ile oluşan poliomiyelit olguları bildirildi. Yani çocuk felci. Arjantin'de bir parazit hastalığı 10 yeni olguyla Leishmania sorunu yaşanıyor. Ve Nijerya'da hem sarı humma 14 ölüm var, hem de Lassa virüs enfeksiyonu 899 olgu var. Morbidite ve mortalitesi yüksek bir zoonoz, yani Lassa enfeksiyonu hayvanlardan geçen bir virüs hastalığı. Şimdi bunu niye söyledim? Bütün bu Ahmet İnsel'in programının sloganı değil mi? O ufuk turu, bu da ülkeler turu oldu. Bu ülkeler turunda yani her yerde bir sorunlar var ve hani küçük çapta ama bunlar her an büyüyebilir yani. Ummadığınız kadar hızlı yayılabilecek bir takım odaklar. Ama ve geçecek gibi de görünmüyor değil mi? Yani görünmüyor, artıyor ve şimdi artıyor. Beni çok şaşırtan, artık bu aşamada bir takım şeylere çok şaşmamak lazım herhalde ama beni yine de çok şaşırtan bir rapor yayınlandı. Şimdi bunu söyleyeceğim. 23 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde İsveç'te, Stockholm'da yapılan Dünya Su Haftası'nda sunuldu bu rapor. Şimdi dünyadaki sağlık kuruluşlarının neredeyse yarısında, sağlık kuruluşlarının içinde su, sabun ve alkollü dezenfektan ürünlere erişim yokmuş. Yokmuş, evet, hatırlıyorum bu raporu. Evet. Biz de çok az yani, verme imkanı bulmuştuk. Akıl almaz bir şey yani bu. Yani hakikaten akıl tutulması gibi, yani birazcık siz verdiğiniz ayrıntı duymamıştım ben, ayrıntılarına biraz bakmama izin verin. 3.85 milyar insan bu tip yerlerden sağlık hizmeti alıyor. Ya suyu sabunu olmayan sağlık merkezinden hizmet alan, yani hastalandığı zaman oraya başvuran insan sayısı, suyu sabunu yok. 3.85 milyar. Bu ürkütücü bir şey. 688 milyonu hiçbir hijyen koşulunun sağlamadığı ortamlarda tedavi görüyormuş insanlar. Yani biz neyi konuşuyoruz? Hani aşılar gitti gitmedi, COVAX var, şimdi geleceğiz COVID'e. Niye aşılanma az oluyor falan. Ne aşılanması? Suyu sabunu olmayan, dezenfektan olan yerlerde, yani sağlığınıza koşmak için başvurduğunuz kurumlardan hastalık kapma ihtimaliniz çok yüksek. Evet, biz başta şeyi de söylemeyi zaman bulamamıştık. Pakistan'daki korkunç distopik selin sonuçlarından en önemlilerinden biri de İşte bu bulaşıcı hastalıklar, denge, ateşi ya da diğer bütün o koleralar kol geziyor diye de haberler var. Yani ülkenin 300 milyon, 30 milyondan fazla insan sular altında kaldı ve hiçbir sağlık hizmeti bilen de görülemiyor yani. Evet, bu raporu Dünya Su Haftası'nda Doktor Maria Neira sunmuş. İklim Krizi ve Sağlık Bürosu'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bürosunun yetkilisi. Yaklaşık 40 kadar ülkede yapılmış bu inceleme. Hem hijyen koşullarına hem de su sabununa sahip olmayan ülke hastanelerinin sayısı %51 oranı. %9'unda da hiçbir şey yok. Bütün bunların bir de elbette götürüsü oluyor. UNICEF'e göre her yıl 670 bin kadar yeni doğan bu nedenle yaşamını yitiriyor. Ya biz neden konuşuyoruz? Çok ürkütücü. Yani 670 bin çocuk, hiçbir sağlık donanımı olmayan ama adı sağlık kuruluşu olan merkezlerde dünyaya geliyorlar ve oradan bir enfeksiyon kaparak yaşamlarını yitiriyorlar. Bu birazcık Afrika'ya odaklanınca Afrika'daki sağlık koşullarının tümünün %37'sinde su sabun ekipmanı mevcutmuş sadece. Şimdi bu çok doğal değil mi, ama yine de bu haber oluyor. Biliyor musunuz, %37'sinde sadece su ve sabun ekipmanı mevcut. Kuruluşların sadece %53'ünde de güvenilir su mevcutmuş. Şimdi bunlar çok tuhaf. Yani bunu söyledikten sonra artık biz niye COVID'in ayrıntılarını konuşuyoruz ve dünya nerede? Yani bunun onarılması, bir takım alınan kararlarla filan düzeltilmesi umudu bana kalırsa gittikçe azalıyor. Neyse, bu ayrı bir politik konu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü lideri Tedros Adhanom Ghebreyesus 14 Eylül 2022 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı pandemiyle ilgili. Henüz hedefe ulaşmadık. Bir maraton koşucusunu düşünün. Varış çizgisini uzaktan görmüş ama koşmayı bırakmamalı bu koşucu diyen, bu tarz giden bir konuşma. Şimdi bu henüz hedefe ulaşmadık ama hedefin ucu göründü falan deyince Türkiye'de, ülkemizde basında, özellikle sosyal medyada Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini ilan etti falan gibi bir takım haberler çıktı. Adamın dediklerinin evet, ilgisi yok söylenenler. Yani bitti falan demiyor. Aman dikkat edin diyor. Hani sona yaklaşıyoruz. Şimdi tedbirleri elden bırakmayın. Yoksa çok kötü geri döner bu diyor. Geçen hafta Eylül'ün ilk haftası bildirilen ölü sayıları Mart 2020'den bu yana bildirilen en düşük sayı. Bu önemli ve olumlu bir gelişme. Şimdiye dek pandemiyi sonlandırma konusunda bu kadar iyi bir durumda olmadık dedi Başkan Adhanom Ghebreyesus. Şu anda koşmayı bırakmak, bu maraton benzetmesi, göndermesi metaforuyla, şu anda koşmayı bırakmak çok hatalı olur. Bu yapılır ise yeni varyantlar daha fazla ölüm, daha büyük kargaşa ve daha da önemlisi çok daha büyük belirsizlikler doğar diyor. Önemli mesajlar. Bir önceki haftaya oranla ülke, dünya genelinde %12 olgu sayısı azalmış. Azalmış dediğim, yani 4.2 milyon yeni olgu çıkmış ama bu arada. Az değil. Evet, aslında, az değil. Aslında gerçek sayı çok daha fazla. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi hafif geçiyor omikron ve onun alt varyantlarıyla oluşan enfeksiyonlar. Hafif geçtiği için bildirilmiyor. İkincisi de test sayısı gittikçe azalıyor. Test yapılmıyor, evet. Test yapılmayınca saptanamazsınız. Hiç yapmazsanız test bitti diye de ilan edebilirsiniz. Yani bu da bir yaklaşım tabii olabilir. Doktor Tedros bunları söylerken aynı anda kuruluşunun, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün üye ülkelere yönelik 6 tane raporu yayınlandı. Bu 6 raporda milyarlarca, binlerce milyar euro harcamaya neden olan bu sağlık sorunu yüzünden yitirilenler ve ülkeler arası derin uçurumun altı çizildi ve bu önerilerde izlenen politikaların aslında tekrar gözden geçirilmesi gerektiği, bu eşitsizlik sürdükçe bu tip sorunları üstesinden gelinemeyeceği ya da gelinmekte çok zorlanacağı belirtiliyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı aman dikkat, eğer önlemlerden vazgeçilirse, önlemler gevşetilirse sorun tekrar hortlayabilir derken, bunun somut örneği Fransa'da yaşandı bu hafta sonu. Fransa'da geçen haftaya oranlanan olgu sayısında bu rakam ürkütücü, %67 artış oldu. Çünkü çok büyük bir rakam, %67 olgu artışı. Birincisi toplumda bağışıklık, bunun nedenleri tabii hemen araştırılıyor. Toplumda bağışıklık azalıyor. Yani insanlar işte üçüncü kez aşılandılar, dördüncü rapel dozları olsun mu olmasın mı, ne zaman olsun, hangisinden olsun derken bir kısım insan olmadı. Örneğin özellikle riskli grup olarak kabul edilip muhakkak siz rapel dozlarınızı, hatırlatma dozlarınızı yaptırın denilen kitle 60 yaş üzerindeki kitle Fransa'da. Bunların sadece %30'u ikinci doz rapellerini yaptırmışlar. Şöyle bir düşünce var, bu ülkemizde de dillendiriliyor bazen, yeni tip aşılar, bu bivalan denilen mRNA aşıları gelecek, onu bekleyelim, ondan olalım. Aman diyor Fransız sağlık yetkilileri, böyle bir beklenti içine girmeyin. Evet, bu aşı gelecek ama siz zamanınız geldiyse muhakkak aşılanın, arada yakalanıyorsunuz hastalar diyorlar. Ve Fransa hem bu toplumsal bağışıklığın azalması hem de okulların, iş dünyasının işte sonbaharla beraber Eylül ayıyla açılması, yoğunlaşması nedeniyle ki bunu 2021'de Delta varyantı ile de görmüştük, sonbahar aylarıyla beraber Avrupa'da tekrar olguların süratli artışını. Fransa aynı durumun 2022'de de yaşanabileceğini ve 8. dalga acaba başlıyor mu soruluyor. Bunu 2 hafta içindeki gelişmeler netleştirecek, gösterecek deniyor Fransa'da ve bu durum oldukça endişeyle izlenmekte. Şimdi geleceğin pandemilerinden de bir yandan bahsediliyor. Buna ait pandemi hazırlık planları yapılmakta. Peki etken ne olacak? Biraz virüs grup isimlerinden söz edeceğim ama süratle geçeceğim. Bunları daha sonra web sitesinde düzelterek yer vereceğiz. Birinci grupta koronavirüsler var. MERS ve SARS virüsleri. Olası pandemi etkeni gelecekteki. İlk koronavirüsler 1965 ve 67 yıllarında saptanmıştı ki çok selim seyreden, önem verilmeyen, işte aşıyla ilgili herhangi bir şey yapılmayan koronavirüslerdi. Daha sonra 2000'li yıllarda koronavirüsler içinden SARS ve MERS gibi mortalitesi, yani ölümcüllüğü yüksek virüsler ortaya çıktı. Yarasalardan geçmesi söz konusu, o yarasalar koronavirüsleri taşıyorlar. Bu grup virüse dikkat etmek lazım. İkinci grupta flavivirüsler var. Denk ateşi, Zika, Japon ensefaliti gibi virüsler. Beyinde enflamasyon ya da Zika'da olduğu gibi doğum sırasında bir takım anomaliler ve sorunlara yol açan bir virüs. Bu ikinci bir grup. Sivrisineklerden geçiyor. Üçüncüsü ortomiksovirüsler. Burada influenza var. Yani grip virüsü. 20. yüzyılda 4 tane pandemiye neden oldu influenza virüsleri. Daha sonra paramiksolar var. Bunlar Nipah ve Hendra virüsü. Son olarak bunlara Lankia eklendi. Tümü zoonoz, yani hayvanlardan geçiyor ki burada ilginç bir şey, Nipah virüsünden bahsediyorum. NIH, yani Amerika'daki National Institute of Health, Nipah'a karşı mRNA aşısı çalışmalarını başlattı. Bu ne demek? Nipah'tan gelecekte bir sorun çıkma olasılığı en yüksek olan virüsün bu olduğu düşünülmekte. 94'ten beri biliniyor bu grup Nipah, Hendra virüsleri. Nipah önemli. 98 yılında ilk salgın Bangladeş'te olmuştu ve çok fazla insana yayılmıştı. Sonuncu, 5. virüs grubu Toga virüsler. Chikungunya var bunun içinde ve equine ensefalitleri var. Bunlar da sivrisinekten geçiyorlar. Venezuela'da ortaya çıkmıştı. Yani gördüğümüz gibi hayvanlardan sivrisinek, yarasa gibi aracılarla insana bulaşma olasılığı bulunan bir dizi virüs var. Bunları 5 virüs ailesi grubunda sınıflandırmak mümkün. Bunlara baktığımızda geleceğin hani yani ürkerek ve biraz ciddiye alarak konuları hazırlıklı olmakta yarar var herhalde ama. Evet, ben de araya girip bir şey sorabilir miyim? Yani iki nokta var. Bir tanesi, bu kışa doğru giderken bu grip virüsünün, biraz önce sözünü ettiğiniz enfluenza'nın gayet önemli pek çok pandemiye yani yol açtığını, 20. yüzyılda büyük şeylere yol açtığını söylemiştiniz. Burada grip aşısı olmanın ve bu kışı hazırlıklı olarak girmek için herkesin grip aşısı olması gibi bir seferberliğe ihtiyaç var mı? Osman Bey de söylemişti, Osman Elbek de bunun gerekli olduğunu. Bir de bu dünyayı giderek sarmakta olan çeşitli yerlerde savaş ve çatışma durumlarında her türlü tıbbi bakım, aşılama filan nasıl yürütülecek diye de insanın aklına bir soru daha geliyor. Yani çok geniş kapsamlı sorular ama birer cümleyle buna değinebilirsek çok memnun olurum. Birincisi, influenza virüsü ve grip aşısı için elbette yapılması gerekli. Hem risk gruplarını hem hani gribe yakalanmak istemeyen herkesin grip aşısı yaptırması gerekli. Ancak şöyle bir sorun var. Birincisi, grip ciddiye alınmıyor. Ülkemizde 3 milyon civarında grip aşısı kullanılır her yıl. Aslında bu aşının yaptırması gereken riskli grup sayısını alt alta koyup topladığınızda 18-20 milyon kadar insanın grip aşısı yaptırması lazım. Ve bu kesime, bu kişilere grip aşısı ücretsiz olarak sağlanmakta. Devlet karşılamakta bunu. Buna rağmen, ücretsiz bir aşı hakkına sahip olmalarına rağmen insanlar gidip aşı olmuyorlar. Bu ilginç bir durum. Fakat burada tabii birdenbire 18-20 milyon insan tamam biz aşı olmayı kabul ediyoruz derlerse aşı yok bu diye. Yani Türkiye sadece 3-3,5 milyon doz aşı getiriyor, giriyor ülkeye. Bir karışık orada durumlar. Ve şunu da hemen belirteyim. Dün bir toplantıda da konuşuldu bu. Şimdi biz hep Covid'den bahsediyoruz, ne kadar çok ölüm oldu, aman insanlar yaşamını yitiriyor diye. Ya her sene 500 binden fazla insan gripten yaşamını yitiriyor dünyada. Bu azımsanacak bir sayı değil. Ben işte iki sene önce 637 bin falan çıktı yaşamını yitirenlerin sayısı. Bu önemli bir sayısal değer ama insanların gribe bakışı abartılıyormuş. Çok ciddi alınması gerekmiyormuş gibi değerlendiriyorlar. Öyle değil. Solunum yolları virüslerinin bu tarz olumsuzlukları kolaylıkla yapabilecekleri unutulmamalı ve Osman Erbey'e tamamen katılıyorum. Bu konuda birazcık vicdanlı olan herkesin bu grip aşısını önermesi lazım sağlık çalışanları arasında ama bu konuda bile çok tereddütler, çok tartışmalar, çok spekülasyonlar oluyor. İkinci konuya gelince enfeksiyonlar, şimdi biraz önce bahsettiğim, siz daha önce görmüşsünüz, Özdeş belirtti, bu su ve sabunu olmayan sağlık kuruluşlarını düşününce ya işin neresinden başlanmalı bilmiyorum. Yani çok ürkütücü bir durum. Elbette önlemler alınmalı ama nasıl alınacak ve nereden başlanacak? Bunu belirlemek zor gibi. Şimdi evet. İki çalışma daha var. İki üç çalışma bahsedeyim hemen. Bir tanesi, şimdi yeni veriler ışığında bazı sayısal değerler değişmekte. Örneğin bu bahsedeceğim JAMA Pediatrics dergisine yayınlandı. Hindistan, Endonezya ve Mısır başını çekiyor. Covid nedeniyle anne, baba ya da kendisine bakmakta olan bir aile bireyini kaybeden çocukların sayısı 10,5 milyona varmış. Özellikle Hindistan, Endonezya ve Mısır'da bu kayıplar çok dramatik olarak ortaya çıkıyor sayısal olarak. 7,5 milyonu anne ya da babasından birini, 10,5 milyonda anne baba ya da bir aile bireyi, işte büyük annesi, büyük babası. Önlem alan bu konuyla ilgili iki ülke var. Anne babasını yitiren, bakıcısını yitiren, kendisine bakan insanı, yakınını, akrabasını yitiren çocuklarla ilgili projeler geliştiren ve bu konuyu, bu sorunun üstesinden gelmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri, şaşırtıcı değil belki, varlıklı bir ülke. Diğeri de Peru. Peru'da çok güzel projeler yapıyor bu anne babasını yitiren çocuklarla ilgili olarak. Bir takım şeyler zaman içinde değişiyor dedim. Şimdi önce yurt dışında, daha sonra da Türkiye'de dışlanan ve bu iş, bir işe yaramaz, hatta Türkiye'de neden uzun süre rehberlerden çıkartılmadı denilen hidroksiklorokin vardır biliyorsunuz. Şimdi başında Fransa'da Trump'ın da favorisiydi. Evet, favorisi. Communication Biology'de Zikuan Yuan ve arkadaşları bir yayın yaptılar. Ya siz bu ilaca, bu moleküle haksızlık ediyorsunuz. Bu o kadar etkisiz falan diye, bundan kullananların çoğu da iyileşti diye. Ve onun mekanizmasını, nasıl etki ettiğini, işte acı reseptörlerini, yani SARS-CoV-2 reseptörlerini yıkıma uğrattığı, İki farklı yoldan yaptığı, virüsün hücreye geçişini iki farklı yoldan kestiğini anlatan bir yazı. Şimdi neden böyle çelişkili durumlar oluyor? Bu ne biçim iş ya falan gibi de yaklaşanlar ve bu çalışmaları hani güven sarsıcı bulanlar var. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Deney koşullarınıza bağlı olarak çok çelişen, birbirleriyle çok zıt, taban tabana zıt bulgular elde edebilirsiniz. Bu da ayrı bir şey. Bir diğer konu, eşya ve yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili bir rapor yayınlandı. İşte mikroplardan aşırı korkan ve temizlik takıntısı olan jermafoblar, fobisi olanlar 2021 yılında yaklaşık 2000 Amerikalı erişkinde yapılmış anket. %42'sinde bu jermafob durumu saptanmış. Ve bu raporda farklı malzemelerin bu yüzeylerin temizlenmesinde kullanılmasının ne tür sonuçlar verdiğinden bahsediliyor. İşte dezenfektan olarak lizol, klorok gibi sprey ürünler bunların fazla işe yaramadı ve ancak antibiyotik direncini arttırma sorunu yaratacağından bahsediliyor. Çamaşır suyu, alkol, etanol, hidrojen peroksit gibi dezenfektanlar bunlar yararlı ancak yanlış kullanılıyor deniyor. Çünkü yanlış kullanıldı. Bu spreyler ya da sıvı katı yüzeyin üzerine sürüldükten sonra daha sonra bir süngerle, bir kağıtla, bir kağıt havluyla siliniyor. Bunun yapılması lazım. Özellikle çeşitli dezenfektanlar bir yüzeye sıkıldıktan sonra 15 ile 30 dakika beklenip daha sonra silinmesi lazım. Sıkıntı sileyim, o bir işe yaramıyor diyorlar. Evet, hangi... Selim Bey, sürenin de sonuna geldik galiba. Yani peki, bu Bienal yayınında özel olarak dikkat etmemiz tamam. Gerekiyor. Peki, zaman. İyi yayınlar dileyim. Önümüzdeki programda umarım ben de aranızda olurum ve oradan canlı yayın yaparız. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Merhaba Özdeş. Günaydın. Merhaba Bienal. Herkese merhaba. Evet, bugün Barınhan'dan yayın yapmaktayız. İlk defa radyonun dışında, radyo stüdyolarının dışında açık 28 kastiği, yıldan sonra diyorsunuz. 28. yılda ilk defa yapıyoruz. Onun heyecanı ama iyi gidiyor. Ali Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Bienal'de davet eden, başta olmak üzere, bütün emeği geçen arkadaşlar başta olmak üzere, Açık Radyo'yu ve Bienal'i kutluyorum. En kısa sürede de orada olmak istiyorum. 2 aylık bir süre içerisinde imkan bulacağımı da düşünüyorum. Ve Bienal'den yayın yapmak da ayrıca bir heyecan. Bu anlamda tüm ekibe tekrar teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bugünkü konularımız neler? Çok, yani Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı yapıldı ve onun yansımaları oldu malum Türkiye'ye. Biraz bundan bahsederek sosyal konuda kadar uzanmaya çalışacağız vaktimiz el verdiğinde. Hızlıca gireyim. Şimdi bu Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı ve bu örgüte ilişkin sayısız yayın yaptık biz. Geçtiğimiz haftalarda da söz konusu oldu. Bu toplantının öncelikle vurgulamam gereken gündeminde ekonomi var, enerji var, yol var, yeraltı kaynakları var ve bunları üretmek, güvenli bir şekilde pazarlara ulaştırma projeleri var ama baktım gündeminde iklim yok. Dünyanın neredeyse yarısı bu örgütün çatısı altında, şemsiyesi altında toplanmış durumda ama bu ülkelerin ortak özelliği zaten dünyada iklim yıkımına önemli katkıda bulunmaları ve fosil yakıtları olabildiğince kullanmaları. Dolayısıyla bu toplantının dünyayı kirletenlerin önemli bir bölümü olmasına rağmen bu toplantıda iklim gündeme gelmedi. Onun bir altını çizerek başlayalım. Evet, çok son derece önemli bir nokta bu söylediğiniz. Çünkü bu nüfusları, katılan ülkelerin nüfusları ve güçleri açısından bakıldığında dünyanın neredeyse yarısını temsil eden bir grup olduğu ve bunların dünya yeryüzünün en büyük sorunu konusunda tamamen sessiz kalmaları çok çarpıcı bir gerçek doğrusu. Bir kelime laf bile edilmedi. Şimdi Türkiye açısından bu örgüt, dediğim gibi yıllardan beri bu konuya, 2010'dan beri değiniyoruz kayıtlarıma göre. Ben hep şey söylüyorum, böyle Türkiye'nin elimde bir laik metre yok ama Türkiye bir yarı İslam ülkesi, yarı laik bir ülke. Bunu çeşitli şeylere dayandırıyorum, özellikle eğitim başta olmak üzere. Bir taraftan da Türkiye bu geçen 20 yıl içerisinde, özellikle 2010'lu yıllardan itibaren yarı yarıya da siyasal ve iktisadi olarak doğuya kaymış bir ülke. Bunun şimdi altını dolduracağız. Gittikçe doğuya bağımlılığı artan bir ülke. Bunun temel nedenini bir ekonomik göstergeye dayandırmakta fayda var. Bol bol yine programlarda dış açıktan söz ederiz, cari açıktan söz ederiz. Kabaca cari açık ülkelerin dış hesaplarının toplamıdır. Dış açık, dış ticaret açığı da ithalat ve ihracatın arasındaki farktır ve genel olarak Türkiye'de de yıllar boyunca gördüğümüz cari açığın en önemli kısmı da dış ticaret açığından gelir, yani ithalat ve ihracat açığından gelir. Şimdi Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiği ülkelere baktığımızda neden doğuya bağımlı olduğunu anlayabileceğiz. Bu doğuya bağımlılıkta, yani bu Şangay örgütünde de iki ana büyük abi var: Rusya ve Çin. Türkiye'nin ihracat ve ithal dış açığına baktığımızda önemli bir açığın bu iki ülkeden geldiğini görüyoruz. Yani Türkiye Çin ve Rusya'ya yaptığı dış ticaret sonucunda 2020 rakamları çerçevesi içinde baktığımızda, yani 2000 Ağustos 2022'de getirdim de şimdi onları, zamanımızda kısa, Türkiye'nin dış ticaret açığı 2021 yılında 46.1 milyar dolar oldu. Ve bu açığın çok önemli bir bölümü Çin ve Rusya'dan geliyor. Yani şöyle baktığımızda mesela Çin'e 2021 yılında açığımızın yarıdan fazlasını, %61.8'ini Çin'e vermişiz. Rusya'ya da dış ticaret açığımız 52.2 milyar dolar. Bunlara yaptığımız ihracat, yani çok minik ihracatlar, bunlarla ölçülemeyecek derecede ihracatlar. Ve dolayısıyla bu iki ülkeye biz dış açık veriyoruz. Dış ticaret açığımızın önemli bir bölümü Türkiye'nin bu iki ülkeyle yaptığı dış ticaretten kaynaklanıyor. Biz Çin'e açık, Çin'e ve Rusya'ya açık verirken ihracatı yaptığımız en önemli şey AB'nin, AB ülkeleri, AB27, orada da işte Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD gibi ve AB ülkelerinde yaptığımız ticarette de fazla veriyoruz. Şimdi bu iki gösterge Türkiye'nin bağımlılık noktasını bize işaret etmektedir. Türkiye Rusya'ya enerji başta olmak üzere, tahıl başta olmak üzere, doğal kaynaklar başta olmak üzere, turizm gibi gelirleri de başta olmak üzere muazzam bir bağımlılık içerisinde ve önümüzdeki yıllarda da bu bağımlılığının artacağını görüyoruz ki nükleer santral mevzusu dünyanın şu anda ihale edilen en büyük projesi kapsamında Akkuyu nükleer santrali ve bunun mesela şeyini bilmiyoruz, biz paketini bilmiyoruz, nasıl bir bağımlılık yarattığını, içeriği konusunda bilgi sahibi değiliz, enerji anlaşmalarımız konusunda, savunma anlaşmalarımız konusunda, içerik konusunda bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da bu açıkların daha büyüyerek, yani dış açık demek, dışa frikik vermek demek bir anlamda bağımlılık demektir. Ekonomik bağımlılık demektir. Çin'de yaptığımız analizlerde de Çin'inle ilişkin bağımlılığımızın çok yüksek olduğunu, dış açığımızın çok yüksek olduğunu ve bu anlamda ki Çinlilerin alınan kalemlere, ithalata baktığımızda daha çok böyle ağır, yani ham madde ve yatırım malları ithalatından çok daha çok tüketim mallarının dönük olduğunu görüyoruz. Biz ağırlıklı olarak batıya satıyoruz, doğudan satın alıyoruz ve bu bir dengesizlik yaratıyor. Batı ile ticari ilişkilerimizde fazla veriyoruz, Avrupa'dan kazanıp, batıdan kazanıp Rusya ve Çin'e veriyoruz. Dolayısıyla bu bağımlılık geçen yıllar boyunca artmış durumda ve özellikle Çin'e karşı verdiğimiz dış açığın niteliği de çok düşük. Yani yatırım malı ve teknoloji ithalatı kapsamında payı düşük kalıyor. Toplam ithalatın içinde daha çok işte malum Çin malları dünyanın her tarafına sardığı gibi Türkiye'yi de sarıyor. Dediğim gibi bu iki ülkeye bağımlılık bizim doğuya aksımızın kaydığını gösteriyor. Bağımlılığın kaynağı da bu açığın verilmesi. Bunun bir altını çizmemizde fayda var. Bu bağlamda Türkiye'nin önümüzdeki onlu yıllarda bu sorunu nasıl atacağı, yani gerçekten son derece önemli ve Batı ile Doğu arasındaki siyasal denklemde de bu yansıyor. Savunma anlaşması anlamında da yansıyor. Zaten Erdoğan dönüş yolunda da bu konuda ve daha önce de ciddi bir sinyal vermiş durumda. Rusya'dan ve Doğu'dan gelen desteği açıkladı. Dost ülkeler dedi, bize dedi destek oluyorlar dedi. Biz de iktisatçılar olarak işte herkesin de artık takip ettiği, öğrendiği, kaynağı belirsiz paraların görüldüğü bir net hata ve noksan kalemi var. Oradaki şişkinlikten bu gelişmeleri anlıyorduk. Analiz ederken hangi ülkeden, nereden, kara kaynaklar nedir bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı dost ülkelerin eş dosttan gelen para olduğunu, bunu da İşte Rusya ile olan ilişkilerden, Çin'le swap işlemleri var bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Çin daha geride duruyor Türkiye konusunda. Dolayısıyla mesele şu, yani Rusya'dan, Doğu'dan gelen destek AKP Genel Başkanı'na yeni bir seçim kazandırabilecek mi? Bu kaynaklar üzerinde Türkiye ayakta durmaya, işte seçime kadar devam edecek mi? Önümüzdeki seçimleri yani Türkiye bir adeta beresiye bakkal hesabı vaziyetinde kaynak giriş çıkışları olan bir ülke haline geldi. Eş dosttan gelen paralar, biz bunların kaynaklarını maalesef bilmiyoruz. Dolayısıyla kronik bir cari açık sorunu olan, dış açık sorunu olan Türkiye, onun cari açığın en önemli kaynağı olan dış ticaret açığının ve bu dış ticaret açığını da Rusya'ya ve Çin'e veriyor. Bu açık Türkiye'nin ekonomik ve siyasal bağımlılığını da beraberinde giriyor ve gelecek 10 yıllarda yönünü açısından, tayini açısından ve içinde bulunduğumuz durumda da bize çok ciddi şeyde bulunuyor, veri veriyor. Yani bir dış kredibilite sorunu var Türkiye'nin. Dışarıdan, Batı'dan kaynak gelmiyor. Bu anlamda işte Rusya ve Doğu kaynaklarına sığınmak istiyor ve aynı zamanda Orta Doğu. Bu bağlamda işte bu ülkelerin ortak özelliği de demokrasinin olmaması, otokrasinin olması. Bu kapsamda da Türkiye'nin gittikçe ekonomik yönden, dış güvenlik yönünden, demokrasi yönünden zayıflamış bir ülke olarak Doğu'ya aksının kaydığını ve Doğu'dan gelen kaynaklara medet olduğunu belirtebiliriz. Kısa geçmek istiyorum bu. Evet, ben de bir şey söyleyeyim bu noktada. Buyurun. Ali Bey. Estağfurullah. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Rusya'nın artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmadığını açıkladı. Yani bu Doğu'daki görüşmelerde Şio diye kısaltılan görüşmelerde en çok görüşülen, dünyanın en cömert ülkesi unvanını taşımanın gururunu yaşıyoruz dedi Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Erdoğan'la Putin kol kola yürüdüler. Ama Putin, Rusya tam anlamıyla bir savaşın içinde, çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya, insanlık ve savaş suçlarıyla. Ve artık şimdi de sizin de belirttiğiniz yolu bir adım daha ileri taşımak için söylüyorum. Yani artık en temel, dünyanın en temel insan hakları kuruluşlarından biri olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olmaktan çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Bir de Çin'de de aynı şekilde, Çin hakkında da son derece uluslararası hukukun dışına gene düşmekte olduğunu gösteren, İşte bütün bu Toplama kampları değil toplama mi? Toplama kampları. Yani Uygurlar. Uygurlar evet. Ve üstelik de İslam ağırlıklı olan dininden. O da gündeme gelmedi bu toplantı. Evet ha, tabii. İşte ben de onu da söyleyecektim. Yani bu iki konu. Üstelik Erdoğan ilk kez Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasını istediğini de söyledi. Evet. Yani bu meseleler hiç gündeme gelmedi. Kırılma noktasında olduğumuzda sizin söylediklerinizin ışığında bir kez daha altını çizmek istedim ben de. Çok güzel. Ben zaten bunları değinmeyi düşünüyordum ama hızlı geçmek için. Şimdi şöyle de bir durum var. Rusya savaş halinde ve ekonomisi onun da zorluklar içerisinde. Çin'in başında muazzam bir bela var. Bir kere dünyanın, Batı dünyasının resesyona girmesi Çin ekonomisini alt üst ediyor. Çünkü Çin dış ticarete dayalı bir büyüme modeli uzun yıllar benimsedi ve hala var. Ve sonradan da işte içeriye dönük de Çin halkını memnun edecek bir emlak meselesine girdi. İkinci büyük belası da Çin'in konut emlak şeyinde yatıyor. Çin dünyanın gördüğü en büyük gayrimenkul krizini yaşıyor bugünlerde. Evet. Ve yaşadığı hem bir Batı'nın yıkıcı bir şey var. Resesyon bu bütün Rusya'yı da Çin'i de zaten Rusya ambargoda Türkiye'yi de etkiliyor. Çin halkının yapılan araştırmalarda konut piyasasına güveni kalmış durumda değil. Ödemiyorlar insanlar. Dolayısıyla Çin bir çöküşle karşı karşıya bu anlamda. Bu konuda gerçekten gelecek 10 yıllar boyunca Türkiye Çin'i de zor zamanların beklediğine dair uyarılar yapılıyor. Bu yıl itibariyle sadece ev satışlarında, konut satışlarında %40 düşüş oldu Çin'de. Ve bankalar, bundan zincirleme bankalar etkileniyor. Çin bankacılık sistemi zaten bize benzer. Yani zararları göstermezler. Yani Çin şeffaf bir ülke değil, demokrasi yok. Yani bu anlamda bankaların halkın ödeyememesi bankaları zor durumda bırakıyor. Diğer bir husus, yerel yönetimler zor durumda kalıyor. Neden kalıyor? Bizden yani yerel yönetimler arsa satıyor çünkü müteahhitlere ve kişilere. Bankalarda bunları fonluyorlar. Dolayısıyla yerel yönetimler iflasın eşiğine gelmiş durumda. Tabii inanılmaz bir şekilde bitmemiş yolların, yapılmamış köprülerin ayakları olan ama yolları olmayan köprüler içinde feci durumda. Yani sadece emlak ve konut değil, altyapı yatırımları anlamında da muazzam bir inşaat beton çöküşü yaşanıyor. Aslında şöyle, yani Çin'in emlak varlığı öyle büyük noktalara ulaşmış ki, konumlara gelmiş ki, yani ABD hisse senedi kapitalizasyonundan daha büyük bir varlık sınıfını dünyada temsil ediyor. Yani işin vehametini anlatmak açısından söylüyorum. Çin'de muazzam bir emlak sorunu yaşanıyor. Bu emlak sorunu dünya ekonomisini etkileyecek boyutta. Zaten dünya ekonomisi resesyonda. İşte bugün biz zaman zaman eski yıllarda hatta bir ara böyle Çin şeyi yapardık. Yani Çin'in gelişmesinin temellerini analiz ederdik. Ve yakın bir gelecekte hayalet kasabalar ve havaalanları, kullanılmayan havaalanları, hiçbir yere gitmeyen yollar, köprülere sahip bir ülke Çin. Yani bizde de evet, benzer örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in durumu bu. O yüzden Çin, Ukrayna Savaşı'na Rusya'ya çok böyle canı gönülden şey yapmıyor. Çünkü bu gerilimin yarattığı resesyonu Çin ekonomisi etkiliyor. Çin dünyaya satamaz ise bir de emlak kriziyle birlikte muazzam bir bunalım karşı karşıya kalma olasılığı çok yüksek ve Çin'i kurtaracak dünyada bir IMF yok yani. Çin'e evet, kurtarmaya IMF'nin parası pulu da yetmez. Öyle böyle değil ve Çin'in etkisiyle bütün dünya ekonomisi daha da bir alt üst olma durumuyla karşı karşıya. Burada son bir şey söyleyeyim izninizle. Yani sürede daraldı tabii ama yani sizin başta sözünü ettiğiniz yani küresel iklimle ilgili tek kelime bile geçmemesi bu büyük toplantıda şeye de şaşırtıcı. Çünkü şu anda Çin tarihinin gördüğü en büyük kuraklığı yaşadığı belirtiliyor çeşitli kaynaklardan. Yani dünyanın en büyük üçüncü nehri olan en uzun ve Çin'in en büyük yüz milyonlarca insana şeyde bulunan, yani su kaynağı olan Yangtze Nehri'nin yer yer kuruması gibi büyük bir felaket var ve bunun altından da nasıl kalkacaklarına dair en ufak bir şey konuşulmamış olması çok net. Ayrıca da Rusya'ya da dönecek olursak bir kısacık saniye için, Rusya'nın bütün Sibirya bölgesinde büyük bir metan kaynağı olan şeyler, permafrost denen tabakanın da orman yangınları, tundra yangınları çıktı 2 sene önce. Yani Rusya'nın da başı iklim ve kuraklık ve orman yangınları dolayısıyla büyük belada ve bunun üzerinde hiç kimse durmuyor. Olacak iş değil yani. Kesinlikle. Bu Çin'de temiz nehir, çay, dere, göl kalmadı. Yani bunu National Geographic yıllar önce kapak yaptı. Yani çok yıllar önce. Biz burada da konuştuk. Dolayısıyla yani Çin'in katkısı, Çin'in hala 250 yıllık da kömürü var. Onu da altını çizelim ve kullanmaya da devam ediyorlar. Ama başında böyle deve dişi gibi sorunlar var. Çin'in konut sorunundan, bunalımından Türkiye'nin sosyal konut projesine, yani iki şeyle ayakta durmaya çalışıyor. Doğu'nun, Rusya'nın desteğiyle seçim kazanmak istiyor Erdoğan. Bir de sosyal konutu getirdi gündeme. Ve bunun da örgütü toplu konut, kamu ortaklı idaresi denilen toplu konut idaresi. Bu idareyi de biz çok konuştuk. Bu idare Türkiye'de bakın denetlenmeyen, hiç denetlenmeyen kamu özel işbirliği, Türkiye Varlık Fonu, İşte TMSF, Türkiye Mevduat Sigorta Fonu ve TOKİ'dir. Bunlara hiç denetleme falan yoktur. Yani bunların da yönettiği varlıklara bakarsanız, yani mesela Taci'de TOKİ'nin 2020 yılında raporuna göre, kamu işletme raporuna göre böyle 105 milyar liralık varlık yönetiyor. Bu kuruluşa teslim ediyor ve bir kuruluşun bütçe dışı yani çalıştığını ve bugün sosyal konut diye ortaya konulan ve 2 milyon kişinin başvurduğu bu projenin kaynağının belirsiz olduğunu, muhtemelen 2023 bütçesine konulup konulacağını da bilmiyoruz. 2022'de ve temel belgelerde böyle bir harcama kalemi ortaya konmuş değildi. TOKİ, AKP iktidarının 20 yıllık sürmesinin en önemli payandasıdır, önemlidir. Biz borçlandık, betona yatırdık. Onun en önemli örgütü, yani dediğim gibi, denetlenmeyen bir örgüt. Kaynağını bilmiyoruz. Nasıl yönetildiğini bilmiyoruz. Yani bu arada ben bir gazete yönetmiş olsam ekonomi muhabirlerini Erdoğan Bayraktar'a yöneltirim. Biliyorsunuz 17-25'in en önemli aktörüdür ama ve bu süreçte açıklamalarıyla son derece öne çıktı. Dolayısıyla çok devasa bir yatırıma giriliyor ama bu konuda daha önce şeyin yaptığı, TOKİ'nin yaptığı evleri de çok konuştuk. Dere yatağına korulan evler vardı, seller bastı, insanlar öldü. Ve öyle bir düzenleme ki bu TOKİ beşli çetelerin ve havuz sisteminin başlangıcıdır, kurgusudur. 2008 yılında baktım, ilk ihale yasası kapsamından çıkarılan kamu kuruluşlarından bir tanesidir. Burada keseyim, bu konularda konuşacak. Bu hamur daha çok su kaldırır diyelim. Yayını kapatalım. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, merhaba herkese. Günaydın. İlk galiba. Evet. Barın, bu da bir ilk yani yıllardan beri ilk defa vaktinden önce başlıyorum programa. Harika oldu ya. Peki, burası ilklerin mekanı şimdi Barın Han'da bir yerinin de bir parçası olarak, sanatçısı olarak böyle gidiyoruz işte. Bakalım ne olacak. Harika. Ben bu hafta öncelikle Beysun Gökçe'nin hoş bir karikatürünü anlatarak başlamak istiyorum. Bu karikatürü Beysun Cumartesi günü Açık Radyo'da yıllardır yaptığı o Açık Deniz programını sosyal medyada herhalde duyurmak için kullandı. Karikatürde Beysun'un son derece o ekonomik çizgileriyle uçsuz bucaksız açık bir deniz manzarası görüyoruz, böyle mavi dalgalı bir deniz ve bu denizin ortasında da bir başına yüzmekte olan turuncu bir can simidi var. Şimdi normalde can simitlerin üzerinde büyük harflerle böyle ait olduğu geminin adı yazılıdır. Normali bu. Bir de tabii hangi limana ait olduğu. Fakat bu can simidinin, Beysun Gökçel'in can simidinin üzerinde liman adı yazmıyor. Sadece geminin adı var tırnak içinde. Açık Radyo demiş. Yani öyle olunca da limana gerek kalmıyor tabii. Zira bilindiği üzere Açık Radyo bir kainat radyosu. Öyle değil mi? Açık liman. Açık liman, evet. Tedbili mekanda ferahlık vardır. Yani başlarken söyleyemediğimi şimdi söyleyeyim. Yeni mekanınız hayırlı olsun. Çok daim teşekkür olsun ederim. Demeyeceğim ama. Bu arada ben de şey söyleyeyim. Güzel, yani cumartesi günü dinlememiş olan dinleyiciler için, kaçırmış fırsatı olabilecek dinleyicilerimiz varsa onlar için de söyleyeyim. Beysun Gökçin'le beraber İksem Mavituna ve ben Deniz'in de katkılarıyla oldukça etraflı bir, kapsamlı bir şey yaptık. Yani Biennial nedir, niye vardır ve biz niye orada sanatçısı tırnak içinde oluyoruz diye. Bana sorarsan iyi bir programdı. Onun için de bu şeyi gündeme getirmen çok iyi oldu. Evet, podcast'te ben, dinlenebiliyor. Kaçıranlar dinleyebilirler. Hem Açık Radyo sitesinden hem Spotify ve diğer işte uygulamalardan. Ben bulamadım hafta sonu ama herhalde girmiştir artık. Podcast'ini dinleyeceğim. Evet evet, girdi. Bu arada, ben de oradan dinleme fırsatı buldum. Evet. Kaçırmıştım. Evet. Ve internet de bu arada, sitesine de koyarız zaten. Harika. Şimdi radyolarını yeni açmış olan karikatür meraklısı dinleyicilerimiz için belirteyim. Şu an 17. İstanbul Sanat Bienali'nin bir yerleştirmesi olarak, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Çemberlitaş semtinde bulunan Tarihi Barın Han'dan yayın yapıyoruz. Değil mi? Gerçi ben farklı bir mekandayım. Hatta başka bir kıtadayım ama Açık Radyo'nun tüm ekibi şu an Barın Han'daki geçici stüdyoda, öyle değil mi? Evet, bir kısmı da tabii ana stüdyoda da Tophane'de olmak üzere hepimiz buralardayız işte. Evet, evet. Bu 13 Kasım tarihine kadar sürecek herhalde. 20 Kasım diye geçiyor. Bu 20 Kasım diye mi? Bir evet. Hafta daha. Bizim etkinliklerimiz 13 Kasım'da sona erdiği için öyle geçiyor. Tamam, Biennial 20 Kasım'a kadar evet. Sürüyor. Etkinlikler 13 Kasım'a kadar. Evet. Burada hem canlı yayınlara hem de radyo performanslarına ve tartışmalara yer verilecek. Hem de radyonun yaklaşık 27 yıllık zengin işitsel ve görsel arşivinden derlenerek hazırlanmış bir yerleştirme çalışması da gerçekleştirilecek diye yazıyor. Bu kapsamda da ünlü uluslararası sanatçı ve akademisyen Anthony Mundaras'ın Açık Radyo hakkında 2010 yılında çektiği belgeselin de özel bir gösterimi varmış. Evet, sürekli olarak seyretmek mümkün. Özel bir salon var, güzel koltuklar var. Onlara oturup seyretme imkanı bulabilecek dinleyicilerimiz. Harika. Ya da sergiyi gezenler, sergi sevenler. Evet. Hem de bizleri görebilecekler, değil mi? Evet, şu anda da. Yani nasıl bir ortamda, nasıl bir duygu acaba? Hakikaten merak ediyorum. Bu sabah gelmediğim için de pişmanım aslında. Estağfurullah. Ya, iyi, ya, heyecan verici bir duygu vallahi. Ne yapacağımızı şaşırdık önce, sonradan da adapte olduk ama kısa sürede. Şimdi ve burada, değil mi? Şimdi ve burada, evet. Apaçık. Ben bir de şey, çok ilginç paneller var. Onların listesine baktım, programa baktım bir. Mesela 24 Eylül Cumartesi Gelecek Geldi Bile. Güncel Sanat ve Dünya. Şu anda İzel Bey düştü herhalde. İzel Bey düştü şeyden. Biz devam edelim. Yani Biennial ile ilgili biraz daha bilgi verebiliriz o sırada. Özellikle çok, Barınhan'ın kendisi çok zengin zaten. Biennale ilgili açık radyo panellerinden bahsediyordu İzel Rosenthal. Evet. Bir iki tanesine ona şey yapalım. Evet, Eylül'de, Ekim'de devam edecek çeşitli paneller vardı. Tam onlara yer verecekti İzel Bey de. Mesela ilki 24 Eylül Cumartesi. Gelecek geldi bile, güncel sanat ve dünyamızla bağı başlıklı panelimiz olacak. Ömer Madra, Beral Madra ve Ümit Şahin bu panelin konuşmacıları. Evet, yeşil badana meselelerine filan da değinme fırsatı bulacağımızı umuyoruz orada. Yalnız dünyanın değil, Türkiye'nin de önemli sorunlarından bir tanesini oluşturuyor. Evet, bu Barınhan'daki stüdyoda aslında, ya da stüdyo değil yani, stüdyomuz da var ama bir yerleştirmenin olduğu yerde olacak olduğu aslında yerde panelde olacak. Gelen dinleyicilerimiz aynı zamanda gezme fırsatı da bulabilecekler. Ben yayındayım galiba, nerede koptuğumu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tamam, biz tam panellerden bahsediyordunuz. Biz devam ettik. Bu cumartesi günkü ilk panelimizi verdik sadece İzel. Ha, o zaman ben diğerlerini söylüyordum. 8 Ekim mesela cumartesi günü dışarıdan içeriye İstanbul ve yeni faillikler paneli. O da çok ilginç. Yağmur Yıldırım ve Gizem Kıygı'nın katılacağı, Utku Zırı moderatör, kent hakkı bağlamında son 10 yıllarda ortaya çıkan tartışmalar ve mücadeleler meşruiyetini ve varlığını sürdürmeye devam etse de bugün kent dışı alanların dönüşüme katılmasıyla birlikte kent tarihinde hızlı dönüşümler yaşanıyor ve yani mücadele hatları belirleniyor. Yeni mücadele hatları belirleniyor denmiş. Gerçekten çok ilginç. 22 Ekim cumartesi tarihi, ben orada mıyım hala? Evet, dinliyoruz. Peki, 22 Ekim cumartesi tarihi dramın ötesinde İstanbul'da gündelik hayatın izleri. Bu kez Cem Erciyes, Kansu Şarman panelistler, moderatör. Murat Belge ile Pınar Erkan panelist. Evet. İstanbul konusundaki iki önemli programımızın yapımcıları bu değerli entelektüeller. Evet. Yani gerçekten çok enteresan. Devam edeyim o halde. 5 Kasım 2022 Cumartesi, anlatılan kimin hikayesi? Geçmişten bugüne radyo ve dinleyicisi. Moderatör Fırat Tufan, panelistler de Cemal Ünlü, Bülent Aksoy, Aslı Otman, Koray Löker. Ve 12 Kasım Cumartesi günü de Açık Radyo Şimdi ve Burada. Bu da kaçınılmaması gereken bir panel. Moderatör İncila Bertu, Ömer Madra, Ersu Pekin ve İştar Gözaydın katılacaklar. Radyo ne işe yarar? Zihin tiyatrosunu kurmaya denmiş. Zeki, duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmeye. 100.000 kişilik sürekli bir parti yapmaya. Olabilecek en direkt teması kurmaya. Sağırlara program yapmaya, belli bir fikri ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir platform sağlamaya, bu insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir mecra çerçevesinde bir araya getirmeye, sağduyuya dayanan bir odaklaşmaya, kısacası nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya. Evet, bu 1995'te daha radyo yayına geçmeden yayınlamış olduğumuz manifestodan, yani 28 yıl öncesinden gelen nefes alıp verme meselesi önemli. Ya, şimdiden daha da önemini fark ediyoruz. Evet. Hem de nasıl. Peki, gelelim haftanın karikatürlerine artık. Sanatla lütfen başladık. Sanatla sürdürelim. Geçtiğimiz hafta 13 Eylül günü Fransız Yeni Dalga akımının en önemli temsilcisi deniyor. Gerçekten de öyle. Ve hayatı boyunca sinemaya sürekli yeni bir perspektiften bakmış olan usta yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında hayata kendi rızasıyla veda etti. Bir hikayenin bir girişi, bir gelişme bölümü ve bir sonu olmalıdır ama ille de bu sırayla olması gerekmez sözlerinin sahibiydi Godard ve kendi hikayesinin sonunu kendi getirdi. Jean-Luc Godard'ı biz serseri aşıklar, hayatını yaşamak, nefret, çete, alfabil, çılgın Piero, Kral Lear ve Kadın Kadındır gibi filmleri filmleriyle tanıyoruz, hatırlıyoruz. Fakat o bu filmlerin başarısıyla da yetinmedi. Hatta bu filmlerin mevcut burjuva düzenine hizmet ettiğini düşündü hep. İşçi sınıfının saflarında yer alacak bir sinemanın peşine düştü. 68 Mayıs'ında hatırlayacaksınız bir eylemciye bile dönüştü. Yani Cannes Festivali'nin açılışını önlemek için sinema perdelerine saldırdı, asıldı. Önlemeye çalıştı açılmalarını. Son dönemlerinde ise Jean-Luc Godard önemli belgesellere imza attı. Film sosyalizm, otoportre, imgeler ve sözlükler bunlar önemli belgeselleri. Yani Godard hakkında bu kadar faydalı bir yeter diyorsanız şimdi evet, Belçikalı karikatürcü 68'in 68 devrimci ruhunun en önemli temsilcilerinden biriydi. Evet. Ötenazi denen yolla hayata veda ettiğini sen de evet, söylemiş oldun. Evet, evet, evet, evet. Şimdi karikatürcü Benedict Sambo çok güzel bir karikatür çizmiş. Onu anlatmaya çalışayım. Işıkları karartılmış bir sinema salonundayız. Sadece projeksiyon makinesinden perdeye doğru uzanan o üçgen şeklindeki huzme var, ışık hüzmesi. Bu hüzme sayesinde salondaki kırmızı koltukların nedense tamamen boş olduklarını fark ediyoruz. Fakat karikatür bu ya, yani o hüzmenin tam ortasında, havada diyeceğim, projeksiyon makinesine doğru ağır adımlarla ilerleyen bir adam var. Yani tıpkı suyun üzerinde yürüyen İsa gibi diyebilir miyiz buna? Yani evet. Godard ellerini böyle pantolonun ceplerine soktu. Salonu da ikiye yaracak mı o zaman? Yani o şeye doğru ilerliyor. Projeksiyon makinesine doğru gidiyor. İkiye yarmayacaktır. Onu Musa yapmıştı. Musa. Evet. Şey evet, yürümüştü. İsa sadece yürümüştü o kadar. Yani onun mucizesi bu kadar. Musa neyse. Bu, evet, bu işlere girmeyelim. Şimdi Godard boynunda zaten kırmızı atkısıyla. Zaten benim de çok başarılı olmadım ortaya çıktı. Evet ya. İşte bu canlı yayın böyle işlere yarıyor. Özdeş. Aynen öyle. Şimdi Godard düşünceli bir ifadeyle ışığın üzerinde yürüyor dedik. Aslında herhalde yukarıya ışığın asıl kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Ulaşacak zaten. Ve çekeceği yeni filmi de tasarlıyordur kafasında. Ama eminim yine ayrıntıları oyuncuların doğaçlamasına bırakacaktır. Çünkü doğaçlamayı çok seviyordu. Evet, ben de küçücük bir ekleme yapayım izninle. Lütfen. Nefes alıp vermeye demiştik manifestodan bir cümleyle. Ona yarar diye açık radyo manifestosunda. Jean-Luc Godard'ın en önemli filmlerinden biri de Abud Sufl, yani Nefes Nefese idi. Evet. O da nefes nefese, unutulmaz bir iz bıraktı özellikle 68 kuşağı üzerinde. Müthiş, evet. Peki Jean-Luc Godard'a bir günaydın diyelim buradan ve sıradaki karikatürümüzün kahramanı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e geçelim. Çarşamba günü Avrupa Birliği'nin durumu hakkında Strasbourg parlamentosunda bir konuşma yaptı von der Leyen ve Avrupa'daki elektrik krizinden ve artan gaz ve elektrik fiyatlarından söz açtı, bahis açtı ve alınacak önlemleri açıkladı, korkunç önlemler. Bu acil durum önlemleri arasında süperkarların sınırlandırılması, ne kadar korkmuş değil mi, süperkarların evet, sınırlandırılması, hidrojene yatırım yapacak bir kamu bankasının oluşturulması falan yer alıyordu. Aynı konuşmada yine von der Leyen Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sarsılmaz dayanışmasını vurguladı ve hemen ertesi gün bu dayanışmayı bizzat kanıtlamak için de Kiev'e uçtu. Şimdi yine bir Belçikalı karikatürcü Pierre Kroll bütün bu anlattıklarımın tamamını tek bir karikatür karesine sığdırdı. Kroll'ün karikatüründe Ursula von der Leyen'e Avrupa Parlamentosu'nun kürsüsünün başında Avrupa'nın sorunlarını anlattığı konuşmayı sonlandırırken görüyoruz. Şöyle diyor, sonuç olarak işler iyi gitmiyor. Teşekkürler. Herhalde alkış sesleri falan geliyordur. Hemen bu sözlerin ardından eline küçük bir valiz geçiriyor ve Kiev'e gidiyorum diyor. Komisyon başkanının konuşmasını dinleyen bir parlamenter yanındaki dostuna, arkadaşına dönüyor ve kafasındaki soruya yanıt arıyor. Ukrayna'dan yardım mı isteyecek? Evet. Ne dersiniz? Acı değil mi? Kesinlikle isteyecek tabii. Avrupa Birliği'nin durumu çok parlak değil. Ukrayna'dan yardım isteyecek. Belki verdikleri silahları geri iade eder. Ukrayna bir işe yarar mı? Kelepir. Gaz vermeye gidecek. Gaz ver. Gaz lazım ya. Biraz gaz ver. Gaz vermek lazım. Evet. Şimdi Ursula von der Leyen Kiev'e giderken aynı anda kimi önemli, pek çok önemli dünya lideri de Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldiler. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan ülkelerin o devlet başkanları arasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan da vardı. Fransız karikatürcü Monsieur Kak, asıl adıyla Patrick Lamassoure, yani böyle insanın sofistike ismi olunca Monsieur Kak demek daha kolay oluyor tabii. Bu Şangay Beşlisi'ni toplantı masasının başında çizdi. Erdoğan yok aralarında. Fakat bu toplantı masası koca bir kürenin üzerinde, kürenin sağ tarafında bulunuyor. Bu küre tabii ki dünya. Dünyayı temsil ediyor. Ve dünyamız tam ortasından kesin bir sınır çizgisiyle ikiye ayrılmış durumda, bölünmüş durumda. Sınır çizgisinin solunda Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısını uzaktan, fakat biraz da böyle meraklı gözlerle diyeceğim ama evet, yani meraklı gözlerle izleyen iki kişi var. Kim bunlar? Biden ile Macron. Biden Macron'a dönüyor ve şöyle diyor. Birbirlerine saygıları yok. Değerlerimize olan nefret sayesinde birleşiyorlar. Macron cevap veriyor. Neticede bir tür altılı masa bu diyor. Şimdi tabii Macron altılı masayı falan bilmez. Nereden yani çıktı bu? Aslında ben bu karikatürü Türkçe'ye çevirirken bizim için daha anlaşılır olması babında ben uyarlama yaptım. Uyarlama yaptım, evet. Halkın Fransa'da halkın yeni ekolojik ve sosyal birliği oluşumu kısaltması NUPES ifadesi var. Çok geçerli şu anda. NUPES diye geçiyor galiba veya NÜP diye geçiyor. Neyse, aynı zamanda çıplak demek, fakat orada yine şey karşıtı, aşırı sağ karşıtı bir oluşum. Ve Macron tabii NÜPES diyor orada, neticede bir tür NÜPES diyor. Ben bunu neticede bir tür altılı masa diye çevirdim, uyarlama yaptım. Yoksa Macron nereden bilecek bizim meşhur altılı masayı? Demişken bari bu haftaki programı artık bizden son derece hoş ve güzel bir altılı masa karikatürüyle bitireyim. Karikatürümüzün sahibi Mehmet Şüküroğlu. Karikatürün adı da Sandalye Kapmaca. Sandalye Kapmaca oyunu. Hani bilirsiniz. Müzikli evet, bir oyundur değil mi? Müziklidir. Çocuk yaşlarda oynanır. Çok popüler bir oyundur. Partilerde falan veya anaokullarında da oynanır. Bir odaya böyle daire şeklinde sandalyeler dizilir. Müzik başlayınca müzikle birlikte çocuklar o sandalyenin etrafında dans ederek dönmeye başlarlar. Buradaki kritik nokta hep sandalye sayısının oyuncu sayısından bir eksik olması. Müzik durur durmaz herkes bir sandalyeye oturmaya çalışır. Ayakta kalan çocuk tabii ki oyun dışı kalır ve her defasında bir sandalye daha çıkartılır. Böylece en sona kalan oyuncu oyunu da kazanmış olur. Evet, tek sandalyeye oturur. Evet, evet, tek sandalyeye oturur, tek sandalyede kalır. Evet, ve müzik de devam eder. Müzik her zaman devam eder. Aman aman. Müzik hep sürsün. Ben Titanic'teki müziği kastetmiştim. And the band played on. Programdan sonra onu mu çalacaksınız? Sor. Hocam. Şimdi Mehmet Şüküroğlu nedense bu güzel çocuk oyununu Altılı Masa'nın temsilcilerine oynatmayı uygun görmüş. Odanın içinde yuvarlak bir masa ve masayı çevreleyen 6 tane sandalye var. Masanın etrafında ise 6 oyuncuyu ayakta yürürlerken görüyoruz. Koşmuyorlar, dans etmiyorlar, yürüyorlar. Kim bunlar? İşte CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. İkisi hatta birbirlerine doğru yürüyor, birbirlerine doğru ilerliyorlar. Oynuyor sanki ama onlar. Oynuyorlar mı? Kolları açık olabilir. Değil mi Kemal Kılıçdaroğlu? Kucaklamaya ters tarafı giriyor. Evet, ters tarafı. Yani birbirlerini karşılıyor. Evet, oynuyor sanki değil mi? Zaten oyun bu, evet. Oynuyorlar, dans ediyorlar. Yürürken. Zaten oyun da böyle. Evet, evet doğru. Daha iyi görüyorsun sen Özdeş. Onun dışında işte DP Genel Başkanı İltekin Uysal var. Deva Partisi Başkanı Ali Babacan. Yine Temel Karamoğluoğlu, Selamet Partisi Genel Başkanı. Bir de Ahmet Davutoğlu var. O da Gelecek Partisi Genel Başkanı. O kapıdan yeni mi girmiş? Yani bir yandan evet koşturuyorlar, oynuyorlar falan filan. Fakat masanın etrafında dönüyorlar. Bu esnada işte açık kapıdan içeri doğru uzanan meçhul iki el sandalyelerden birini odanın dışına doğru çekiveriyor. Yani müzik kesilirse, müzik bittiğinde oturduklarında bu altılıdan birisi ayakta kalacak. Ne nasıl bir mesaj bu acaba? Mehmet Şüküroğlu kime mesaj gönderiyor dersiniz? Vallahi bize değil. Size şöyle bir mesajım olacak, bu haftalık bu kadar. Madem ki böyle Çemberli Taş'tan, Beren Han'dan yayın yapıyoruz, o zaman haftanın karikatürünü hep birlikte ve en demokratik yöntemlerle seçelim diyorum. Ve her zamanki gibi bu seçim işini Sayın Ömer Badra'ya bırakıyorum. Demokratik bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Bana Emir Büyük yerden geldi. Sakın Açık Radyo ile ilgili karikatürü seçme dediler. Öyle bir karikatür mü var? İsim vermeyeceğim. Kozarı seçelim derim. Peki demokrasi yöntemini, demokratik yöntemleri kullansak ve oy birliği, oy çokluğu yöntemine başvursak, mesela tabii, ben fikrimi kesinlikle söyleyeyim. Lütfen. Ben can yeleği, can simidini seçerdim ben olsa. Açık radyo dememek için. Can simidi. Bilmem Özdeş ne diyorsun? Ama Godara da herhalde bir selam göndermek gerekir diye ben de Godar diyeyim. O zaman 2-1 oldu. Peki. O zaman Godar. O zaman Godar. Yaşasın demokrasi, peki. Yaşasın Bambi. Peki. Evet, şimdi de Bambi'ye geçiyoruz. İzel, çok teşekkür ederiz. Harikaydı her zamanki gibi. İyi yayınlar. Kolay gelsin diyorum herkese. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bambi'nin ardından da programı ve saati bitireceğiz ama elimizde kalan birkaç önemli haber de vardı. Fırsat bulamadığımız, onlardan da bahsedelim. Özellikle de dünyada barıştan çok savaşın hüküm sürdüğü maalesef çok vahim bir ortam var. Onlarla ilgili birkaç haberimiz daha var. Bunları da söyleyelim mi? Elbette. Öncelikle belki bu Ermenistan'daki çatışmalardan söz edebiliriz. Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına yönelik bir saldırısı vardı. Yani Nikol Paşinyan 135'e çıktığını söyledi öldürülen Ermeni askerlerinin. Daha sonra Azerbaycan'da 71'e çıktığını söyledi ölen askerlerinin. Bir de oldukça kötü sahneler hafta sonu gelmiş. Azeri askerlerinin yakaladıkları bir Ermeni kadın askere yönelik, bedenini parçaladıklarına yönelik videolar ve açıklamalar vardı. Evet, korkunç ayrıntılar var. Evet, göz oymalar, maalesef. Parmak ağza sokmalar, parmakları falan. Yani dehşet verici, insanlık adına utanç verici, vicdanını yaralayan şeyler var. Evet, Ermenistan zaten Azerbaycan'ın Uluslararası Adalet Divanı'na verdiğini açıkladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Ermenistan'ı hafta sonu ziyaret etti ve Azerbaycan'ın saldırılardan dolayı şiddetle kınadığını söyledi. Evet, arkasından da bir de şeyden bahsedelim. Kırgızistan-Tacikistan sınırında da gene tekrar canlandı ateşler ve çok son olarak 24 kişinin birdenbire son yükselen şiddet ve saldırılarla ölmüş olduğu haberi var. Evet, bu iki çatışmanın da ortak noktası bu dört ülkenin sınırında Rus askerlerinin koruyor olması. Rusya'da bir taraftan, Ukrayna'da bazı yerleri Harkiv ve Kherson ya da nasıl şey bilemiyorum. Evet, evet. O kentlere yönelik yeniden bombalamada bulunmuş dün. Buna dair haberler var. Çünkü bu kentler büyük oranda Ukrayna tarafından yeniden alınıyordu. Böyle bir bombalama haberi geldi. Evet, yani Rus askerlerinden bahsederken onların durumu da çok parlak değil. Rus paralı asker şirketi Wagner'in patronu, ki sızan bilgilere göre de Putin'in eski şeflerinden biri olarak biliniyormuş kendisi. Gene sızdırılan bir videoda mahkumları Ukrayna'da savaşmak için ikna etmeye çalışıyormuş. Şimdi artık gönüllü o esası var, çünkü hala sınırlı bir operasyondan bahsediliyor. Evet. Orada savaştan bahsedilmiyor. Herkes, evet, sıkı yönetim yok yani. Yeryüzünün bütün gözleri önünde savaş, korkunç bir savaş cereyan ederken onlar hala askeri operasyon diyorlar. Evet, mahkumlar zaten dünyanın dört bir yanında neredeyse köle yemeği olarak kullanılıyor. Amerika'da yangın söndürme ekiplerinde kullanılıyordu. Şimdi Rusya'da ise paralı asker olarak kullanıyorlarmış. Her ne kadar böyle bir yasal düzenleme olmasa da 6 ay askerlik yapacakların tamamen özgürlüğüne kavuşacaklarını söylüyorlar. Ama bu haberdeki çarpıcı nokta şuydu. Eğer Ukrayna'ya savaşmaya gidiyorum diye gidip eğer çıkacak olursa, yani kaçacak olursa infaz eder sizi demişler. Evet, yani tercih, serbest bir tercih hakkından bahsedilmiyor. Yani Yevgeni Prigojin diye bir adamdan bahsediyoruz. İşte Putin'in de patronu falan olduğu söylenen kişi. Ve şey demiş, yani video yayılınca birdenbire hiç öyle inkar falan da etme yoluna gitmemiş. Yani cezaevinden paralı asker toplama fikri de iyidir demiş. Yani ya mahkumlar gidip savaşır ya da çocuklarını savaşacak diye bütün yani Rusları tehdit etmiş apaçık bir şekilde yani. Evet. Son olarak bir iki eylemden bahsedip herhalde sonlandırabiliriz. Evet, özet bir şekilde vermeye çalışıyoruz hızlıca çıkmamız gerektiği için. Bir tanesi Stockholm'daki ırkçılık karşıtı büyük bir eylem gerçekleşti. Çünkü bildiğiniz üzere eski bir Nazi partisi olan İsveç Demokratları ikinci büyük parti olarak seçimlerden çıkmıştı. Buna karşı büyük bir miting düzenlenmiş. Black Lives Matter İsveç'ten sol partilere kadar, çevre partisine kadar birçok kişi katılmış. Bir de İran'da eylemler vardı. Çünkü bir Kürt kadın başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından tutuklanıp dövülerek öldürülmüş işkencede. Bunun üzerine evet, İran'da özellikle kadınlar isyan halindeydi. Eylemler gerçekleşmişti. Ve bunun İran'da böylesine bir gösteri olması da ayrıca son derece çarpıcı. Çünkü çok baskıcı bir ülke ve ağır İslami şeyler, yönetim baskısı var. Ona rağmen de kadınların ayağa kalkıp evet, sokaklara dökülmesi de bu işin yani korkunç tarafından bir iyi ışık çıkarabilecek olursak onu da böyle yorumlayabiliriz. Evet. Türkiye'den ise bilindiği üzere büyük aile yürüyüşü vardı. Muhafazakar ve aşırı sağcı çevrelerin İstanbul'da gerçekleştirdiği. Buna karşı ciddi ses çıktı aslında. Sadece altılı masadan pek bir açıklama görmedik. Onun dışında çeşitli sol partilerden çok sayıda sanatçıdan da tepkiler geldi. Fakat bu miting gerçekleşti. Saraçhane'de çok kalabalık olmasa da yine de böyle bir LGBT karşıtı bir miting İstanbul'da gerçekleşti. Evet, bu haberlerle de bitiriyoruz. Bugünkü Barınhan'dan yapmış olduğumuz İstanbul 17. Biennale kapsamı içindeki yayınımızı bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi Tayar ve Selahattin Çolak ve Bilum tayfamızla birlikte, yardımlarıyla birlikte gerçekleştik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.